Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo 100 euro per maand. Sharepeople.nl. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Lucella Carrasso. Joe Biden wil vannacht zijn persconferentie zonder autocue doen, dus spontaan. Heel leuk voor ons waarschijnlijk, maar het doet denken aan dat politieke gokgedrag van Macron en Sunak. En we weten hoe dat is afgelopen. Goedenavond, welkom bij het Oog. Amerika leeft toe naar dat optreden van Joe Biden en daar blikken wij ook op vooruit. En wat er ook aan zit te komen, een uitspraak van de Hoge Raad over wel of niet een homohuwelijk op Aruba en Curaçao. We spreken vanavond in het Oog ook met een wethouder uit Oost-Stellingwerf die vanwege bedreigingen verhuist uit zijn gemeente. En we gaan terug naar het jaar 1899, toen het eerste vegetarische restaurant, jawel, in Den Haag werd geopend. Nu eerst het nieuws van vandaag. Donderdag 11 juli. So please join me in raising your glasses to NATO. Nou, Joe Biden bracht vannacht tijdens de NAVO-top een toast uit. Sommige democraten hopen dat dit een van zijn laatste presidentiële optredens was. Zoals senator Blumenthal. Hij denkt dat Biden nooit de Amerikaanse verkiezingen kan winnen. I am deeply concerned about Joe Biden winning this November. Partijprominent Nancy Pelosi wil dat Biden snel een besluit neemt of hij echt in de race blijft. We're all encouraging him to make that decision because time is running short. Biden zelf vindt dat hij die beslissing al lang genomen heeft en herhaalt steeds wat hij eerder deze week ook al zei. I am not going anywhere. Verder met de Oranjekater. Wat deden de meeste fans direct nadat Nederland was uitgeschakeld op het EK? Huilen, ja. Ja, echt huilen. Beetje traantje wel, ja. De meeste supporters moesten met die kater dan ook nog midden in de nacht vanuit Dortmund terug naar Nederland. Hoe gaan jullie nu naar huis? We gaan naar huis. Met de bus. Nou, met wat voor gevoel bedoel ik meer? Met een rot gevoel. Ja, de mensen die thuis voor de tv zaten, die probeerden in sommige gevallen de spelers naar een doelpunt te schreeuwen. Ik zat heel te gillen zo in mijn woonkamer. Maar ze hebben mij niet gehoord. Maar goed, ik heb wel mijn best gedaan. Ja, ik heb wel mijn best gedaan en ik denk heel Nederland. Nou, er waren ook fans die niet durfden te kijken. Ik kan het niet kijken in verband dat ik het heel spannend vind. Ja, dat vind ik dan eng. En de belangrijkste vraag van vandaag was... Waar ging het mis? De laatste goal van Engeland, daar ging het mis. Het winnende doelpunt vlak voor blessuretijd was voor Nederlanders een nachtmerrie. De Engelsen zagen dat uiteraard anders. That last minute goal was just one of the best moments of my life, really. Sommige supporters stappen snel over de uitschakeling heen. Maar je moet toch verder met je leven, weet je? Ook na zo'n rouwproces. Zo is het leven. Anderen blijven liever boos, bijvoorbeeld op de Engelse voetballers. Wat zijn dat toch waardeloze spelers? Zijn zielenpoten. En dan Schiphol. Daar maken ze zich zorgen over de drukke zomerperiode. Eigenlijk hebben we te weinig mensen om alles goed te laten draaien. En deze bagagemedewerker weet wat dat betekent. Er wordt wel eens een pauze geschipt. Of je krijgt hem heel vroeg en de rest van de dag sta je buiten. Dat is niet prettig. Het is nu nog wel te doen, maar straks als het heet gaat worden... ja, dan is het slopend. En reizigers zullen lang in de rij moeten staan. De medewerker heeft daarom nog wel een tip om het allemaal iets sneller te laten verlopen. In ieder geval op tijd op de luchthaven zijn. Geen gekke dingen in je koffer. En maak ze niet te zwaar. En tot slot, Shelley Duvall is op 75-jarige leeftijd overleden. De actrice is vooral bekend van The Shining. In de meest iconische scène uit die film hakt acteur Jack Nicholson met een bijl een deur in om haar te vermoorden. Zij heeft daarbij geen tekst, toch kan je er wel goed horen. Here's Johnny. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Nou, en dat op de late avond. De krant van morgen, Ismael de Bruin. Defensie heeft eind vorig jaar vliegmaatschappij Transavia om hulp gevraagd bij het trainen van Oekraïense jachtvliegers op de F-16. De krijgsmacht kon zelf geen instructeurs leveren. Zo blijkt uit een brief van de baas van Transavia aan Onno Eigelsheim, de commandant der strijdkrachten. Ook andere vliegmaatschappijen werden benaderd, schrijft het AD. Nederland opende vorig jaar in Roemenië een Europees trainingscentrum waar Oekraïense vliegers hun opleiding moeten krijgen voor de F-16. Sindsdien is de krijgsmacht hard op zoek naar trainers. Transavia heeft laten weten niet aan het verzoek van Defensie te kunnen voldoen. Of andere maatschappijen wel vliegers beschikbaar hebben gesteld, dat is onbekend. Je zou verzetsheld Henk van Randwijk wel de Elvis van het Nederlandse verzet kunnen noemen. Hij had een mooie stem en datzelfde gitzwarte achterovergekamde haar. Verder was hij een kettingroker, womanizer, een bedweter, maar ook bevlogen. Historicus Peter Bak is gefascineerd door de verzetstrijder en schreef een boek over hem. Zo lezen we in Trouw. Van Randwijk's dichtregels zijn inmiddels bekender dan hij zelf, denkt Bak. Denk aan de regels. Een volk dat voor tirannen zwicht zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht. Het is tijd voor een herontdekking van de verzetsheld, vindt Bak. Hij was een zeer besliste man, vol idealen, die al vroeg in verzet kwam. Hij had iets overdonderends, maar twijfelde ook steeds aan zichzelf. Dat maakte hem heel menselijk en kwetsbaar. Hij was dapper, maar ook bang. De gemeente Den Haag gaat de komende jaren ruim 400 asielzoekers en statushouders onderbrengen in het voormalige Haga ziekenhuis. De gemeenteraad heeft vanavond ingestemd met de financiering van het plan dat gevoelig ligt bij veel omwonenden, schrijft de Volkskrant. Die eisten dat het besluit zou worden geschrapt van de agenda van de raad. Ongeacht de toekomst van de spreidingswet voelt Den Haag zich verantwoordelijk voor de realisatie van voldoende duurzame opvangplekken, zegt de verantwoordelijk wethouder. Het Haga leent zich goed voor de opvang van asielzoekers. De opvang is in principe tijdelijk. Na 5 tot 7 jaar moeten er seniorenwoningen in het gebouw komen. Cultuurwethouder in Amsterdam Touria Meliani vindt het onbegrijpelijk dat culturele instellingen in de hoofdstad vanaf volgend jaar hun landelijke subsidie dreigen te verliezen en het Internationaal Theater Amsterdam, ITA, enorm wordt gekort. En daarom stelt ze 12 miljoen euro extra beschikbaar om de cultuur in de stad te redden, meldt het Parool. Waar Meliani dat geld vandaan haalt, wordt pas in het najaar bekend als de gemeentelijke begroting wordt gepresenteerd. Het gaat om 45 Amsterdamse culturele instellingen die mogelijk geen subsidie meer krijgen. Het ITA krijgt de komende 4 jaar jaarlijks 1,5 miljoen euro minder. Het kabinet heeft allerlei maatregelen aangekondigd die het moeilijker maken om zelf inkomsten binnen te halen, waaronder de hogere btw op kaartjes en het beperken van de giftenaftrek, aldus de wethouder. Daarom dit extra geld. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when I carried it home. I'm afraid of all I am. My mind feels like a foreign land. Silence ringing inside my head. Please carry me, carry me, carry me home. I've spent all of the love I saved. We were always a losing game. Small town boy in a big arcade. I got addicted to a losing. kent het vast nog wel, Arcade van Duncan Lawrence. Het was een opmerkelijk bericht eerder deze week. GroenLinks-wethouder Gerben Butt gaat verhuizen uit zijn gemeente Oost-Stellingwerf en op een uur afstand wonen vanwege bedreigingen. Goedenavond, meneer Butt. Goedenavond, mevrouw Carrasso. Ja, u wilt liever niet ingaan op de aard van de bedreigingen, omdat er mogelijk dat ook weer een effect heeft. Maar ja, hoe gaat het met u? Nou, het gaat op zich goed met mij en met mijn partner. Het heeft natuurlijk ontzettend veel impact op je. Maar we hebben dit besluit al ruim een half jaar geleden genomen om dit te gaan doen en dit voor te bereiden. En dat betekent dat er redelijke rust was, totdat deze week het in de media ontplofte, om het maar zo te zeggen. Wat gebeurt er dan? Want het werd bekend. Nou, wat er dan gebeurt is dat je door heel veel collega's een hart onder de riem gestoken wordt. Dat is heel fijn. Maar dat ook van alle kanten de media op je duikt en je verhaal wil horen. En dat is nou net wat ik niet wilde vertellen. In de zin dat ik het zo klein mogelijk wilde houden en zelf een oplossing gezocht had. Door te zeggen van nou, ik ga gewoon uit mijn leefomgeving waar de bedreigingen plaatsvinden. En dat is op deze manier, krijgt even een andere uitwerking. Ja, want wat is de uitwerking op u daarvan? Nou ja, dat op dit moment dus eigenlijk je weer heel erg mee bezig bent. Terwijl we de rust er een beetje in gevonden hadden van hoe we ermee om konden gaan. En dat nu alles toch weer naar boven komt. En dat ook de berusting die we een beetje hadden toch weer op een andere manier invloed op je heeft. Dus je vindt het toch weer heel erg jammer dat je hier weg moet. Want woonde u er al lang? Hoe lang is uw verbinding met de gemeente? Ik woon al 25 jaar in de gemeente en 11 jaar op deze locatie. Ja, en u heeft er ook echt iets mee? Ja, absoluut. We vinden het een prachtige, mooie omgeving. Mijn kinderen zijn hier groot geworden, onze kinderen zijn hier groot geworden. En we hebben 11 jaar geleden hier een huis gekocht wat we hebben opgeknapt. En helemaal naar ons zin hebben gemaakt. En nu gaan we weg. En zonder in details te treden, want dat is dus niet verstandig. Hebben die bedreigingen wel direct met uw werk en uw standpunten als wethouder te maken? Nou, heel blij dat u die vraag stelt. Want er zijn wat dingen in de media terechtgekomen die zo niet gezegd zijn en zo ook niet in de media moeten komen eigenlijk. Ik heb er bewust voor gekozen om geen aangifte te doen. Ik heb wel melding gedaan bij de politie. Maar ik heb over de bedreigingen geen aangifte gedaan, omdat ik het zo klein mogelijk wilde houden. En zorgen dat het juist niet een eigen leven ging leiden. Maar ook mijn vrouw is door dezelfde persoon bedreigd. En die heeft op een gegeven moment wel aangifte gedaan. En dat is geseponeerd. En dat is het verschil wat er nu in de media staat. Dat ik aangifte zou hebben gedaan wat geseponeerd is. En dat het OM dus niks voor mij gedaan zou hebben. Dat konden ze ook niet doen, want die aanleiding is niet geweest. Nee, want het was een melding. Dus u wilde wel dat Precies. ze in ieder geval wisten dat het speelde. Ja. En om terug te komen op die vraag. Het heeft, of had, heeft wel met uw werk te maken als wethouder. Nou, het heeft te maken met mijn standpunt. Die ik natuurlijk heb als een bepaalde politieke kleur, GroenLinks. Hoe ik kijk tegen een aantal vraagstukken aan. Heel duidelijk gaat het ook over mijn standpunt over de wolf die hier in de gemeente nogal wat aanricht. Terwijl het niet mijn portefeuille is, heb ik er natuurlijk wel een mening over. Dat is ook zo geïnterpreteerd door degene die mij belaagt. Ja. En het is ongebruikelijk dat wethouders natuurlijk buiten hun gemeente wonen. Hè? Ging dat eenvoudig om de gemeenteraad ervan te overtuigen dat dit in uw geval beter was? Voor u in ieder geval en uw vrouw? Dat ging eigenlijk eenvoudig omdat ik hen heb ingelicht over de situatie. Dat heb ik in het presidium gedaan, dus in besloten setting. En vervolgens is er een voorstel gedaan aan de raad om daarmee in te stemmen. En dat is dus in die zin klein gebleven, om het maar zo te zeggen. Het is als een soort hamerstuk eigenlijk gepasseerd. En toch is wel de wereld op zijn kop natuurlijk. Dat er dus iemand is die u bedreigt en dat u uiteindelijk op een uur afstand moet gaan wonen. Ja, en u zegt moet gaan wonen. Of nou gaat wonen, is een eigen keus geweest. Ja. Precies, ja. Ja. Nee, daar moeten we wel de nuance stellen, denk ik. Het is een eigen keus geweest. Natuurlijk niet geheel vrijwillig, dat zeg ik er ook bij. Maar het was voor ons de beste keus om eruit te stappen. Omdat ik niet zie dat ook bij aangifte doen en het aanpakken van dit soort casussen, dat dan de situatie ineens anders wordt voor ons. Iemand die op deze manier je bedreigt of het je leven moeilijk maakt, die stopt dan niet zomaar mee, ook niet op het moment dat hij justitieel wordt aangepakt. Ja, en in dit geval geseponeerd, dat betekent misschien ook dat het nou net zo was dat iemand niet kon worden aangepakt? Of? Nou ja, het is heel moeilijk om bewijslast aan te leveren. En dat maakt het altijd ingewikkeld. Op het moment dat iemand je mail stuurt of fysiek dingen achterlaat, dan is het makkelijker om te bewijzen op het moment dat iemand, en dit was een automobilist om maar zo te zeggen, je meerdere keren probeert te intimideren door dreigend op je af te rijden en zo dicht langs dat je echt een stapje aan de kant wil doen. Of je dwingt om in de berm te gaan staan als je de hond uitlaat. Ja, dan is het heel erg ingewikkeld. Bij mijn vrouw was het iets anders. Want daar werd gewoon een kettingzaag in de lucht gehouden. En dan zou je toch verwachten dat je er iets mee kan. Maar op het moment dat je dat niet op beeld hebt staan, wordt het toch ingewikkeld. Ja, snap ik. En dat zijn natuurlijk, dat komt hard aan, dat soort dingen. Dat, en dan is het inderdaad lastig als daar dan, als bewijsvoering daar dan een kwestie in is. En heeft u ook nog overwogen om te stoppen of ergens anders te solliciteren van dit doen we niet meer? Nee, dat heb ik niet overwogen. Natuurlijk hebben we het daar intern thuis hier zeker over gehad. Maar wij staan voor onze morele normen en waarden en we willen daar gewoon gehoor aan geven. En dan vind ik niet dat je je zomaar aan de kant moet laten zetten. En dit is niet zomaar, dat snap ik ook wel. Aan de andere kant zien we onze hele samenleving daarin verharden en verstarren. En we zijn niet meer in staat om met elkaar het gesprek te voeren. En ik vind toch dat we dat moeten blijven doen. En daarvoor weglopen is dus niet goed. Nee, u bent ook niet de enige, want het Openbaar Ministerie presenteerde vandaag cijfers. In 2023 kreeg het team bedreigde politici van de politie ruim 750 meldingen binnen. Dat is bijna 4 keer zoveel als in 2015. Het kan zijn dat het minder mensen zijn dan 750, omdat personen misschien heel veel meldingen hebben gedaan. Ja. Heeft u een verklaring voor het feit dat het zo is toegenomen? Of is dit, loopt dit parallel met de polarisatie die je ziet op een heel veel vraagstukken? Nou, ik denk zeker dat het daarmee te maken heeft. Maar het heeft ook vooral te maken met onze samenleving, hoe we met elkaar om zijn gegaan in de laatste decennia. En we zien dat we steeds mondiger zijn geworden, maar ook dat we steeds ongeduldiger zijn geworden en elkaar niet meer laten uitspreken. En we vinden ook dat we alles maar moeten kunnen zeggen tegen elkaar. En dat doen we ook in het politieke debat op heel veel plekken. Zelfs in de Tweede Kamer vindt dat plaats. En ik vind eigenlijk dat we met elkaar het gesprek weer moeten aangaan waar onze normen en waarden liggen en wat je wel en niet kan doen met elkaar, kan bespreken met elkaar en op welke toon en welke manier. En wat dat betreft geeft de Tweede Kamer natuurlijk, als je even naar vorige week kijkt, ook niet echt het voorbeeld voor het land, toch? Want hier heb je ook voorbeeldgedrag bij nodig. Ja, helaas concludeer ik dat met u. Ja, ja, want en als je dan zegt, we moeten met elkaar het debat aangaan, hè, dat is bij welke politieke partij ligt nu, dat vraag ik me ook wel eens af als ik ook naar de jeugd kijk, hoe die met elkaar omgaat. Bij wie ligt dit thema nou eigenlijk? Ligt het nog wel bij iemand? Nee, dat zeker niet. Ik denk dat die heel breed ligt, van links naar rechts. En dat zien we ook als we kijken naar bedreigingen. Vindt het natuurlijk op alle velden vindt dat plaats. Zowel aan de linkerkant als aan de rechterkant zien we dat. Dus het is onze totale maatschappij die daarin, ik denk, een afslag heeft gemist. We zijn allemaal mondiger geworden, we mogen allemaal weer. Het is ook, hè, is gestimuleerd. Het is ook. En ik denk dat we daar gewoon nog met elkaar het gesprek weer over moeten aangaan van, goh, hoe communiceren we eigenlijk met elkaar? En je mag best van mening verschillen en dat is prima. En daar kun je met elkaar over in gesprek gaan. Maar laat het wel bij een gesprek. En laat het niet escaleren tot woordvechten en of erger, dat je elkaar gaat bedreigen en bestraffen eigenlijk op die manier. Ja, en intimideren. Ja, heeft u de afweging gemaakt dat het waarschijnlijk wel stopt als u verhuisd bent? Dat is natuurlijk misschien een beetje een riskante vraag, maar geeft het u voldoende zekerheid dat u nu op een uur afstand gaat wonen? Want u moet wel door als wethouder. Of u gaat door. Ik mag door. En ik ga ook door. En zekerheid heb je nooit in het leven, dat weten we ook. Maar ik ga er wel van uit dat dit zo plaatsgebonden is... Dat ik op die afstand inderdaad geen last zal ondervinden. In ieder geval van deze persoon. Ja, en gaat u ook, nou ja, het thema dat we net bespraken... met elkaar in gesprek gaan, de aandacht voor de normen en waarden... als wethouder, nou ja, u daar ook sterk voor maken de komende jaren? Jazeker. Ik heb u gezegd dat ik eigenlijk helemaal geen aandacht aan wilde schenken... en dit niet voor ogen had. Ik wil het zo klein mogelijk houden en eigenlijk voorbij laten gaan. Maar nu dit eenmaal op deze manier plaatsvindt, denk ik... dat we juist de handen ineen moeten slaan en elkaar moeten gaan helpen... en elkaar aanspreken op dat het anders moet... hoe we met elkaar omgaan op deze manier. En dat we moeten proberen inderdaad om het gewoon bij iedereen kenbaar te maken... dat we weer die omslag moeten zien te maken... Dat we respectvol met elkaar omgaan. Dat we het gesprek met elkaar kunnen blijven voeren. In plaats van dat we meteen de polarisatie opzoeken. En de extreme laten zegevieren. En de verkeerde dingen met elkaar gaan doen. Ja. Nou, het was niet uw bedoeling. Maar toch veel dank dat u uw verhaal verteld heeft. Want nou ja, laten we hopen dat dat inderdaad daar wel een bijdrage aan levert. Dat het mensen de ogen opent. Ja, en ik hoop voor u en uw vrouw dat het wat rustiger wordt. Dank u wel. Hartelijk dank. U hoorde GroenLinks-wethouder Gerben But vanuit Oost-Stellingwerf. This ain't Texas. Your bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado in my city. In the basement. That shit ain't pretty. Rugged whiskey. We surviving. A red cup kisses. Sweet redemption. Passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a, come take it to the flow now, ooh. Take it to the flow now, ooh. Oops, spurs, boots. To the flow now, ooh. Cannot dance with you, baby. Pour that sugar and liquor on me too. Spurs, spurs, boots. Sologenic, photogenic, shoot. Beyoncé, Texas Hold'em. Ja, vlak na onze uitzending zal Joe Biden, de president van de Verenigde Staten... een persconferentie geven op de NAVO-top in Washington. En zijn lot is geworden dat niet langer de vraag is wat hij daar gaat zeggen... maar hoe hij het gaat zeggen en of hij uit zijn woorden komt. Sinds het recente debat met Donald Trump wordt steeds meer hardop gezegd... dat hij beter plaats kan maken voor een andere democratische kandidaat... voor de presidentsverkiezingen. Die zijn al in november. Correspondent Marieke de Vries, goedenavond Marieke. Goedenavond, Lucella. Ja, Joe Biden, ja, hij is 81. Kan hij die persconferentie überhaupt nog wel goed doen, denk je, als de hele wereld nu een enorm vergrootglas boven hem houdt? Ja, Ja, dat is natuurlijk precies waar iedereen ook op zal letten. Waarom die druk natuurlijk ook enorm op hem is. Nou staat Biden er wel bekend om dat hij het ook wel leuk vindt, hè, om persconferenties te doen. Tenminste in de tijd dat het goed met hem ging. Hij heeft het nu alweer een tijd niet meer gedaan, sinds februari. We hebben de afgelopen maanden vooral speeches zien voorlezen, hè, van zo'n autocue, zodat hij ieder woord gewoon voor zich heeft. Dus dat wordt spannend zo meteen. Hij heeft dus sinds februari geen spontane vragen van journalisten meer beantwoord. Niet meer voor onverwachte situaties gestaan. En dus zullen zowel de wereldpers kritisch naar hem kijken, maar natuurlijk ook zijn eigen partijgenoten. Of die zich staande houdt, hè, of die coherent spreekt dit keer, of die uit zijn woorden kan komen, of die scherp is. En of die kortom nog steeds wel de geschikte presidentskandidaat is voor hun partij. En of hij geen personen of landen door elkaar haalt, is denk ik ook een belangrijk criterium. Ja, hoewel men daar toch wel aan gewend is geraakt, geloof ik. En dat wordt hem toch ook wel vergeven. Nou, ik denk dat er meer gekeken wordt naar of die zijn zinnen afmaakt, hè? Of die zijn gedachtegang afmaakt. Of die in ieder geval scherp genoeg is om. Ja, er zullen ook vragen gesteld worden, natuurlijk geopolitieke zaken op dit toneel van de NAVO-top. En dan is het kijken of hij toch inderdaad nog steeds die wereldleider is die hij zegt dat hij is. En voor het debat met Trump heeft hij dagenlang geoefend. Hij zat nu natuurlijk in een NAVO-top. Weet je hoe hij is voorbereid op het spervuur van vragen dat hij straks krijgt over zijn gezondheid? Ja, nee, meestal wordt dat wel naar buiten gebracht door het Witte Huis. Hè. In aanloop naar dat debat met Donald Trump werd gewoon naar buiten gebracht, gecommuniceerd dat hij op Camp David zat, dat hij daar rollenspellen deed. Daar hebben we dit keer eigenlijk niets over gehoord. En ja, misschien is het ook een stuk moeilijker gewoon, hè, om je voor te bereiden op een persconferentie waarvan je gewoon ook niet weet welke vragen er komen. En er zijn al partijgenoten in het congres die hebben hem opgeroepen om plaats te maken de afgelopen tijd. Ook donateurs, zoals acteur George Clooney, die zeggen ja, stop er nou maar mee. Wat houdt Biden nou tegen om zijn campagne te beëindigen? Nou ja, zijn punt is natuurlijk, kijk, tijdens de voorverkiezingen ben ik met overgrote meerderheid gekozen door de democratische kiezer. Ik heb het mandaat van de kiezer. Wij zijn de democratische partij. Dus we gaan niet zomaar de kiezer buitenspel zetten. Zeker niet in een campagne die hij voert, waarbij hij zegt dat Donald Trump een gevaar is voor de democratie. Dus zijn punt is gewoon, ik ben gekozen, ik ga op dit moment nergens heen. En kan de campagne eventueel zonder donateurs of zonder rijke donateurs die zich terugtrekken? Kan de campagne dan nog wel goed verlopen? Nee. Ja, nee, maar precies. Het is natuurlijk nooit een goede zaak als donoren zich terugtrekken. Maar op dit moment is de partijkas nog behoorlijk gevuld, hoor. $240 miljoen is er al binnengekomen. En het overgrote deel van de donoren blijft nog achter hem staan. Maar ja, het is geen positief signaal inderdaad als donoren zich terugtrekken. Dus wat je ziet, en zo wordt er hier ook wel over gesproken in de media, is dat er overduidelijk barstjes in de dam zitten. En de vraag is of en hoe lang hij het nog volhoudt. Ja, en is hij dan de enige die kan beslissen om ermee te stoppen? Of zijn er ook nog partijpolitieke procedures die dat in gang kunnen zetten? Nee, in principe is hij de enige die erover gaat. Kijk, hij heeft tijdens die voorverkiezingen dus de overgrote meerderheid van de kiezers achter zich gekregen. Dat is ook niet gek, hè, want er waren geen andere kandidaten. Dus daarom heeft iedereen op hem gestemd in die voorverkiezingen. Maar hij heeft 99% van alle gedelegeerden achter zich gekregen die zo meteen tijdens de conventie moeten gaan stemmen voor, hè, wie de kandidaat wordt. En nee, er zijn verder geen partijprocedures per se die dat op deze manier kunnen oplossen. Er wordt wel gesproken over een mogelijkheid voor een mini-primary, een mini-voorverkiezing waar bijvoorbeeld 3 of 4 kandidaten het nog tegen elkaar op kunnen nemen. Dat de kiezer er misschien dan toch nog iets over kan zeggen in een hele korte, snelle stemronde. Maar goed, het zijn allemaal procedures die nog nooit eerder getest zijn. Dus het is ook maar helemaal de vraag of de Democratische Partij dat experiment in deze hele belangrijke verkiezingen aandurft te gaan. Eerst maar eens die persconferentie afwachten. Mag jij ook een vraag stellen? Zeker, nee, ik mag er niet eens bij zijn. Het is vooral voor de Witte Huispers die een accreditatie hebben en helemaal gescreend zijn natuurlijk. Maar jij gaat goed kijken en analyseren. Dankjewel. Zeker. Marieke de Vries hoorde u. De komende 3 dagen is Ahoy in Rotterdam weer bomvol muzikanten en jazzliefhebbers voor Noordzee Jazz. Muzikant, journalist en podcastmaker Benjamin Herman is daar ook bij. Goedenavond. Hallo, ben ik een journalist tegenwoordig? Oh, dat is heel fijn. Niet? Wel? Nou, nee. Podcastmaker. Het zit er een beetje tegenaan, of niet? Ja, vooral muzikant, vind ik. Vooral muzikant. Ja, wat ga jij zelf dit jaar doen op het festival? Volgens mij ga je interviewen, toch? Ja, ik maak podcasts voor de NPO, voor NPO Soul & Jazz. En ik ga het hele weekend 5 podcasts maken. En ik ga even spreken met James Brandon Lewis, een van mijn helden ook. Ja, dat is een componist, saxofonist uit de Verenigde Staten, hè? Ja, klopt. Ja, en waarom is dat een van jouw helden? Ja, hij is vrij vooruitstrevend, om het zo maar te noemen. En hij is niet zozeer van het hele ingewikkelde, maar meer speelt recht uit het hart, laat het zo maar zeggen. En wat hij vind speelt je op zondag? Ja. Met Dave Douglas. Dus dat is wel interessant. En wat vind je van het programma? Kan je nou zien dat dit een editie is van 2024 en niet eentje van 10, 20 jaar geleden? Nou, zeker wel. Want het is, dat vind ik ook heel goed van het festival. Ze hebben een beetje, lijkt wel het roer omgegooid. En er zijn ontzettend veel jonge muzikanten geprogrammeerd. En ook veel Nederlandse jonge muzikanten. Dat vind ik ook heel leuk om te zien. En het is de echte oude jazzhelden, die zijn er niet meer. Dus ze moeten toch iets anders doen. En dat hebben ze heel goed aangepakt. Er zijn ontzettend veel leuke dingen. Je kan het trouwens allemaal op NPO Soul & Jazz volgen. Op de uitzendingen die we elke dag doen tussen 11 en 12 door de week. Maar dat moet ik wel even zeggen. Wordt ook op tv uitgezonden. Zaterdag en zondag. Ja. En op wie moeten we dan vooral letten als je het hebt over die leuke nieuwe jonge artiesten? Er zijn een heleboel. Ik ben een fan van Corto Alto. Dat is een Schotse trombonist. Maar die zit heel erg in de elektronica. Die speelt morgenmiddag. Dat vind ik eentje, die is echt goed om te volgen. Maar in Nederland bijvoorbeeld Rose Eye is een hele toffe nieuwe band. Rond saxofonist en zangeres Talula Rose. Ja, en je hebt ook... zij is? Nee, zij is ook op het festival. Ja, zaterdag. En ter gelegenheid van het festival heb jij een nummer uitgezocht van hen. Wat gaan we horen van Rose Eye? Dit is eentje van haar debuutplaat. Dat heet Sacred. En dat is geproduceerd door een hele geweldige jonge bassiste, Deborah Slijkhuis. Die heel veel in de scene doet. En zij heeft het album voor Talula, voor Rosai, voor de band geproduceerd. Dankjewel. Dit heet Sacred. Benjamin Herman, dankjewel en veel plezier. Ja, dankjewel. My heart. Laughing and crying 'cause of life. Ozai. Dit weekend dus te horen op het North Sea Jazz Festival. Hoewel Aruba en Curaçao tot het Koninkrijk der Nederlanden behoren, is het op die eilanden in tegenstelling tot hier nog niet mogelijk te trouwen met een partner van hetzelfde geslacht. Het zou morgen kunnen veranderen. De Hoge Raad in Den Haag buigt zich namelijk over dit vraagstuk. Correspondent in het Caribisch gebied, Dick Draaier. Goedenavond, Dick. Goedenavond. Ja, hoe zit dat? Wat is de reden dat er voor Aruba en Curaçao andere regels gelden wat dit betreft? Nou ja, het Koninkrijk der Nederlanden dat bestaat uit 4 autonome landen. Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. En de Caribische eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius, die zijn niet autonoom, maar horen bij Nederland en vallen direct onder Haags gezag. En ieder land heeft zijn eigen regering en zijn eigen parlement en gaat over zijn eigen zaken. En heeft zijn eigen wetgeving, die overigens wel in grote lijnen met elkaar optrekken. Een opzet die voortkomt uit historische en constitutionele afspraken en die vast zijn gelegd in het statuut van het Koninkrijk der Nederlanden. En de landen doen ook heel veel samen. Zo heeft Curaçao samen met Sint Maarten 1 munt en 1 centrale bank. En alle eilanden, dus ook die direct onder Nederland vallen, hebben 1 gemeenschappelijk hof van justitie. En de zaak waar we nu over praten, die heeft eerder geleid tot een uitspraak in dat hof, in dat hoge beroep in Willemstad, die stelt dat de bepaling in het Arubaanse en Curaçaose burgerlijke wetboek dat het huwelijk is voorbehouden aan hetero-stellen in strijd is met de staatsregeling, zeg maar de grondwet van Aruba en Curaçao. En daarom volgens het Hof in Willemstad buiten werking moeten worden gesteld. Ja, en dan buigt de Hoge Raad zich daar dus ook nog over in Den Haag. Want dat orgaan heeft dan uiteindelijk de hoogste bevoegdheid, dat dan wel? Ja, dat is zo afgesproken. De Hoge Raad die doet de rechtszaak niet overnieuw, maar is de instantie die alle uitspraken, als daar tenminste cassatie in wordt gedaan, toetst op de juridische interpretatie van de rechters op de eilanden. En in dit geval hebben de rechters in Willemstad is de vraag dat de rechters in Willemstad gelijk hebben door te stellen dat die specifieke bepaling over het heterohuwelijk komt te vervallen. Omdat die in strijd zou zijn met de hogere staatsregeling, waarin staat dat je niet mag discrimineren. Dus dat is de vraag die morgen beantwoord gaat worden. Ja, en Janice Chonsin Key heeft zich enorm ingespannen voor deze zaak en speciaal voor de uitspraak vanuit Curaçao naar Nederland gekomen. Goedenavond. Goedenavond. Wat was voor u de reden om deze zaak aan te gaan? Voor mij was de reden, ik ben zelf ook van de LGBT-gemeenschap en enkele jaren geleden, 2018, hebben wij een initiatiefvoorstel, wetsvoorstel ingediend via 2 parlementariërs en daar is helemaal niets mee gedaan eigenlijk. Het is niet eens geagendeerd. En ik vond dat zo vreselijk dat ik op een gegeven moment zei, ja, nu ben ik het zat. En ik heb toen het initiatief genomen om een rechtszaak te starten tegen de overheid. En wat betekent het in praktijk dat trouwen met een partner van hetzelfde geslacht nu nog niet mogelijk is? Wat voor effecten zie je daarvan, behalve dat je niet mag trouwen? Nou, je hebt totaal geen rechten. Dus als jij samenwoont met jouw partner, krijg je geen partnerpensioen. De sociale premies, daar heb je geen recht op. Maar je kan ook geen medische beslissingen nemen voor je partner. En dat laatste, dat vind ik toch wel de meest essentiële van het alles. De voorgaande items, dat zijn toch wel materiële zaken. Maar kunnen oordelen of in ieder geval kunnen beslissen over als je partner daar ligt op een bed. Dat vind ik laatste adem, dat vind ik toch wel heel, heel erg belangrijk. En het gaat u aan, het gaat u aan het hart. Hoeveel mensen gaat het aan? Weet u dat ongeveer? Kunt u daar een inschatting van maken? Kijk, ik denk als we uitgaan van 1 op de 10 mensen op de eilanden, dan is het toch wel een tussen de 10 en de 15.000 bewoners van het eiland. Ja. En dan over 2 eilanden en ook Sint Maarten eigenlijk erbij. Dus dat is best een... het is niet veel, het is niet groot, maar het is toch wel een significant percentage van je bevolking. En het is niet geaccepteerd door de politiek, hè, dat mensen dus kunnen trouwen. Hoe zit het met de acceptatie van homokoppels in de samenleving? Kijk, op de eilanden is er geen sprake van gay bashing, zoals je dat bijvoorbeeld wel eens hoort, hè, in de grotere steden. Dat is er niet. Maar er heerst nog wel taboe. Er heerst nog wel binnen families en gezinnen dat het, hè, don't ask, don't tell policy is. Van ja, we hebben het er niet over. En dat merk je toch wel met dat er heel veel maatschappelijke problemen zijn binnen de community, binnen, ja, hè, de bevolking. En Dick, wat gebeurt er nu als de Hoge Raad morgen inderdaad zegt... ja, het mag, het huwelijk op Aruba en Curaçao wordt opengesteld... ook voor mensen van hetzelfde geslacht. Gaat dat dan per direct in? Ja, de discriminerende bepaling in het burgerlijk wetboek... die vervalt dan direct. Er hoeft geen parlement aan te pas te komen om de wet te wijzigen. Ja, daar ligt natuurlijk ook de pijn voor veel tegenstanders van het homohuwelijk. Want zij vinden dat de rechter daar helemaal niet over gaat, maar het parlement. Ja, en daar is, zoals jij zei net al, daar is waarschijnlijk een meerderheid tegen het homohuwelijk. Maar er valt niet aan te ontkomen als de uitspraak morgen... zo is dat de Hoge Raad het vonnis in hoger beroep bestendigt, zal ik maar zeggen. En hoe schat jij in dat er gereageerd zal worden? Ja, ik denk dat we een aantal dagen, misschien zelfs weken... veel verzet zullen horen in de samenleving. Veel mensen die hier gaan ageren. Ik verwacht ook een anti-Nederlands sentiment. Want de gedachte bij veel tegenstanders is dat het homohuwelijk iets Nederlands is. Wat natuurlijk niet het geval is. Maar uiteindelijk zal die storm ook bedaren. Ook dit gaat weer voorbij, zoals dat ook op Bonaire is gebeurd... waar het intussen wel mogelijk is. Het raakt tegenstanders namelijk niet in hun persoonlijke leven. Dus die zullen uiteindelijk overgaan tot de orde van de dag. En mevrouw Chonsinki, houdt u er ook nog wel rekening mee... dat de Hoge Raad het misschien niet mogelijk maakt? He, want ja, we praten nu vanuit het scenario... dat ze waarschijnlijk zullen instemmen met wat er nu ligt. Maar wat, ja, het kan ook omgekeerd zijn, of niet? Het kan inderdaad ook omgekeerd zijn. Gelukkig heeft de advocaat-generaal in januari in ons voordeel uitgesproken. En heel vaak zie je dat de Hoge Raad wel dat advies opvolgt. Maar het hoeft natuurlijk niet. Ze zijn een onafhankelijk orgaan. Maar goed, kijk, als de Hoge Raad niet met ons meegaat morgen... dan hebben we in ieder geval wel geregistreerd partnerschap bereikt. En dat is dan wel een schrale troost. Maar we moeten wel beseffen dat dat ook niet overal ter wereld... een mogelijkheid is voor de LGBT-community. Dus het is geen gelijkheid in mijn opzicht, maar het is in ieder geval... een begin, zoals het in Nederland ook in twee stappen is gegaan. En stel dat het wel kan, hè? Kent u al koppels die morgen naar het gemeentehuis rennen? Ja, ja zeker. het koppel dat mij met ons heeft gestreden voor gelijkheid... die zal het eerste stel zijn dat gaat trouwen. Dus morgen meteen als de rechter positief heeft geoordeeld... dan zullen zij naar Crunchy gaan... dat is de burgerlijke stand van Curaçao. En dan gaan ze in ondertrouw. En als ik me niet vergis, zijn er ongeveer 8 stellen... die zich ook al hebben aangemeld bij Crunchy. En u nog niet, zo te horen? Ik nog niet. Ik persoonlijke vraag. Je moet nog vragen of gevraagd worden. Nee, ik denk dat ik ga moeten vragen. Okay. Ja, dat is ook de reden waarom ik op een gegeven moment toen ik die rechtszaak begon... dat ik een stel moest vragen om mee te doen met die zaak... omdat ik toen nog geen relatie had. Maar inmiddels wel? Dus, inmiddels wel. We zijn inmiddels 4 jaar verder. Ja. Ja. Nou, oké. Okay. Dus... Maar daar maken we geen radiomoment van. Dat gaat u maar lekker privé doen. ja. Dank in ieder geval voor dit gesprek. Janice Chonsinki. Ja. En Dick heel Draaier, gedaan. Ook jij, dank je wel. Morgen dus uitspraak van de Hoge Raad. Vegetarisch eten is steeds meer in. Maar dat een vrouw uit Den Haag in 1900 vegetarisme al hip probeerde te maken... en daarin ook nog succesvol was, dat weten maar weinig mensen. Amateurhistoricus Harry Berg vond dat jammer. Hij heeft daarom gepleit voor meer bekendheid voor deze vrouw in zijn gemeente. Het gaat om Elisabeth Valk Heinsdijk. Nou, het is hem gelukt, want er wordt een brug naar haar vernoemd. Goedenavond, meneer Berg. Goedenavond, hallo. Vertel eens, wie brengt deze vrouw eens tot leven, alstublieft? Wie was zij? Ja, ze was een hele bijzondere vrouw. Ze begon het eerste vegetarische restaurant van Nederland in 1898. En ze is daarna, heeft een hele carrière gemaakt. Dus ze heeft een enorm groot vegetarische restaurant, hotel gerund. Dat gebouw staat er nog steeds, prachtig gebouw. Ook nu nog een hotel, toch? Als ik me niet ook vergis. Nu nog steeds een hotel. Ja. En ze heeft ja, inderdaad in haar eentje vegetarisch eten hip gemaakt in die tijd. En wat was haar argument toen, of haar drijfveer? Nou, ze was zelf ziek geweest, ze had de TBC gehad. En haar man ook. En ze waren naar Scheveningen verhuisd vanwege de frisse lucht en zo. Nou, de man is overleden en zij is vegetarisch gaan eten. Eerst langzaam en toen steeds meer. En daar knapte ze enorm van op. Dus die was echt zelf had ze de ervaring dat ze daar beter van werd, gezonder. Ja, dus het gezondheidsargument voor de mens. Ja. Ja. En in die tijd een vegetarisch restaurant openen, was er een beetje een markt voor? Nou ja, dat was wel bijzonder. Eigenlijk, er was een vegetarische bond opgericht. Daar was ze ook bij aangesloten. En die hadden 145 leden in Den Haag. Nou, dat is niet een groot genoeg om een hotel en restaurant op te drijven. Maar zij had in Leipzig, in Duitsland, had ze in een vegetarisch restaurant gewerkt. En dat heette Pomona. En toen is ze door de bond gevraagd om zoiets ook in Den Haag te doen. En dat heeft ze opgericht. En dat heette dus ook Pomona. En ze kon niet alleen leven van die mensen die lid waren van de bond. Want die kwamen daar ook natuurlijk niet iedere avond eten. Dus hoe zorgde ze ervoor dat ze het voor een wat breder publiek aantrekkelijk maakte om daar te komen eten? Nou, als je die verslagen leest uit die tijd, dan noemen ze altijd, het is sereen, rustig, gastvrij, veel bloemen. Tafels met noten en vruchten en groenten. Het was heel aangenaam toeven daar. Licht, lucht, ruimte, dat wordt allemaal genoemd. En ik denk, zij heeft veel aantrekkingskracht gehad op dames in die tijd. En dan heb je het vooral over zeg maar de chicere dames en de dames die ook met elkaar gingen converseren. Die kwamen daar graag, bleven er ook slapen in het hotel. Zij had een hele veilige plek gecreëerd. Ja. En dat tegenover zeg maar cafés en dat soort etablissementen in die tijd en danszalen, waar je als vrouw zeker niet in je eentje naartoe kon, dan kon dat hier wel. En ze heeft ook een eerste vegetarisch kookboek geschreven. Hè? 600 ja. Vegetarische gerechten staan er zo ongeveer in, een heleboel. Ja. Allerlei tips ook, waar je misschien nu ook nog wat aan kunt hebben. Kunt u zoiets voorlezen daaruit, uit dat kookboek? Nou, dat was serieus werk, hoor. Ik heb het hier voor me liggen. Dit is de druk uit 1913. Maar ze is in 1864 daarmee begonnen. En het boek is nog steeds te koop. Oké. Nu nog, door al die jaren heen. Zij vond het heel belangrijk dat mensen zelf thuis ook vegetarisch konden koken. En daar hadden ze gewoon nog geen ervaring mee. En daarom heeft ze dat allemaal opgeschreven. Maar het is serieuze kost, hoor. Men overwege 1. Dat de vertering in den mond begint. 2. Dat het kauwen de enige werking van het verteringsproces is dat aan den wil is onderworpen. 3. Dat van een gezond gebit dus veel afhangt voor een goede spijsvertering. Dat verteringsorganen die niet onder onze wil staan geen onredelijke arbeid mag worden gevorderd. Dat ook deze organen na verrichte arbeid rust behoeven. Dus je moet ook je darmen rust geven. Ja. En je mocht vooral geen prikkelende dingen eten. En er staan zeker 17 van dit soort kou rustig te spijzen fijn. Maar ook bijvoorbeeld, draag zorg dat gij geen potten, pannen of ander vaatwerk aanschaft die oorzaak kunnen worden dat er gif in de spijzen komt. En dat is iets waar we ook nog steeds mee bezig zijn. Ja. Ja. En ik denk dat het hier ging om aluminiumpannen. Geen of PFAS. Of zo'n soort iets, ik weet niet wat het was. Nee, PFAS hadden ze nog niet. Maar ook daar werd dus op gelet. Ja. Ook schoonmaken, de hygiëne. Ook het vocht van je kookvocht niet weggooien, want daar zitten de belangrijke zouten in. Dus daar moest je ook weer wat mee doen. Het was heel erg gezondheidsgericht. Ja, en nu wordt er dus een brug naar haar vernoemd. Hè. Had het ook iets anders kunnen zijn wat u betreft? Een straat of een standbeeld? Ja, ik had gevraagd om een straat naar te... Dat denk je natuurlijk aan. Kan er geen mevrouw Valk-Heinsdijkstraat komen? En ik had er zelf een plekje voor bedacht in het Zuiderpark. Want daar ligt een pad wat nog geen naam heeft. En daar omheen liggen allemaal vegetariërs toevallig. Al die straten Marie Jungius is een vegetariër. Jan Lichthart is een vegetariër. Maar het lukte niet. Roland Holst, mevrouw Roland Holst. Maar dat werd op een of andere manier tegengehouden vanwege iets vaags met behulpdiensten. Die vonden dat dat een niet te lange kon. Naam misschien en voor als je daar woord, in de buurt moet zijn. Zo'n woord als precedentwerking. Ja, die begrijp ik niet, maar goed. Nou ja, ik de hulpdienst ook niet helemaal, maar daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Nou ja, het wordt een brug, is ook mooi. Ja. Hè? Ja. Het is tenminste heel iets. Mooi. En morgen wordt het geopend. Ja, de Elisabeth Valk-Heinsdijk-brug. Harry Berg, hartelijk dank. Dit was het Oog. Straks nooit meer slapen. En morgen zit hier Simone Wijmans. Ik wens u een heel goede nacht. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Mona uit Sudan vluchtte al meerdere keren voor geweld. Ze verloor onderweg een kind en at bladeren om niet van de honger te sterven. Oorlog, hongersnood. Mensen willen overleven in Sudan, maar hoe dan? ZOA is er en deelt voedsel uit. Ook uw gift helpt levens te redden. Geef op zoa.nl. Kom binnen bij Beter Horen en ontdek de Amplifon Micro. 25% kleiner dan de vorige versie, met grootse geluidprestaties. Vrijblijvend uitproberen? Maak snel een afspraak. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Screening voorkomt dat je mensen aanneemt die ellende veroorzaken. Kijk, bij Hofman spreken we uw sollicitanten persoonlijk en vertellen ze mij zelfs wat ze liever niet vertellen. Over schulden, belangenverstrengeling, chantabel zijn. Je wil je nieuwe medewerkers vertrouwen. Maar kunt u dat ook? Wij helpen door ze zorgvuldig te screenen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt. Wilt u geen risico lopen met sollicitanten? Laat ze screenen door Hofman. Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes. Vol unieke winkels en boutiquejes. NPO Radio 1.